1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om de nachttreinen naar de Randstad opnieuw te laten rijden. Meerderheid van de raad stemde in met een motie daarover, meldt Omroep Brabant. Maandag werd in Tilburg al zo'n motie aangenomen. Tot 2016 reden er in het weekend ieder uur 's nachts treinen tussen Eindhoven en Rotterdam en tussen Eindhoven en Utrecht. Maar de provincie Brabant en de 5 grote steden in Brabant vonden het te duur en wilden toen niet langer voor de kosten opdraaien. In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Zo'n 250 mensen zijn geëvacueerd. Op de 8e verdieping was brand ontstaan na een explosie in een gasfornuis. Het vuur was snel geblust, maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. Een groot deel van de bewoners zijn internationale studenten. Ze worden tijdelijk opgevangen in een pand naast de flat. Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof duurder wordt dan gedacht. Voor de verbouwing is 475 miljoen euro beschikbaar. Maar staatssecretaris Knop schrijft dat dat meer kan worden door prijsstijgingen in de bouw. Hij hoopt nog steeds dat het werk volgend jaar zomer kan beginnen. Tijdens de renovatie worden de Tweede en de Eerste Kamer en de Raad van State in andere gebouwen gehuisvest en gaat het kabinet vergaderen in het Catshuis. De renovatie moet eind 2025 klaar zijn. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar sterk gedaald. Volgens het CBS daalde hun aantal met 24.000. Het zijn er nu 433.000. Tot 2017 steeg het aantal bijstandsuitkeringen juist. De afname is volgens het CBS het gevolg van het stabiliseren van de arbeidsmarkt. De kansen op werk zijn gestegen. Vooral jongeren lijken daarvan te profiteren. 45-plussers zijn vaak langer op bijstand aangewezen. Het weer vannacht en komende ochtend mogelijk nevel of mist. Overdag bewolkt, in de middag wat regen, al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen in Radio Cinema gaan we het hebben over Vice. Een portret van de vicepresident onder George W. Bush. En dat doen we met regisseur Eddie Terstal. En Gerhard Bush die zal ook iets zeggen over Ray and Liz. Een autobiografische film over opgroeien in armoede. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. Wat zijn de dingen die je altijd zullen bijblijven? Wat heeft je gevormd? Waar zul je op teruggrijpen? Waar denk je nog vaak aan? De fragmenten die worden gekozen door de gast. Vannacht is dat muzikant Helge Slikker, geboren in 1977. Zijn naam heeft al een Scandinavische associatie, betekent geluk in het Noors. Hij heeft een nieuwe voorstelling, As, over zijn reis naar IJsland en dat gebeurde in een staat van liefdesverdriet toen hij vertrok. Kwam terug met een doos vol liedjes. En nu een voorstelling waarin hij het verhaal vertelt. Gaat eigenlijk over veel wezenlijker dingen dan muziek en liefdesverdriet. Alleen Helge, hartelijk welkom. Nou, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Het is een soort road movie op het podium die je brengt. Je maakt met jou de reis mee. We zien beelden. En intussen zing je liedjes die passen in de sfeer van IJsland. Je vertelt verhalen, soms heel persoonlijk, ook over je invloeden in de muziek. En gaandeweg die reis gebeurt er iets met jou, maar daardoor ook met het publiek. Wat is er gebeurd in IJsland? Wat is de essentie van de reis geworden? Nou ja, eigenlijk is het de essentie van reizen. Want het verhaal wat ik vertel is gebaseerd op meerdere reizen die ik gemaakt heb. Dus ik heb allemaal elementen van die reis bij elkaar gepakt. Dingen die ik gevoeld heb, meegemaakt heb. En de reis die mensen tijdens het concert maken is dat het in het begin nog enigszins concreet is. Dus je bent nog, het is allemaal begrijpelijk. De muziek is ook iets begrijpelijker. En langzaam ga ik van een soort werkelijkheid over naar een fantasiewereld. De verbeelding. En dat was ook met... Nou, toen we aan het repeteren waren, kwam ik ook achter dat dit het moest gaan worden. Op een gegeven moment zei Paul de Munnik, die regisseert, zei tegen mij: Helge, volgens mij moet jij toegaan naar het vertellen van je eigen saga. En de sagas zijn natuurlijk in de Noorse mythologie een bekend gegeven. En dat ben ik toen gaan doen. En ik ben gaan zoeken in mijn eigen fantasie en dingen van vroeger die ik wilde vertellen. En dat doe ik aan de hand van de dingen die ik het allerleukst vind. Namelijk dus muziek maken, liedjes schrijven. Maar ik componeer ook filmmuziek. En ik werk ook in theater en ik hou heel erg van taal. Dus al die dingen. En van IJsland. Dat is een van mijn grote liefdes. Überhaupt Scandinavië en het noorden. Nou, en dit project combineert zo'n beetje alles wat ik leuk vind. Wat is die liefde voor IJsland, om te beginnen? Ja, ik landde daar in 2000 voor het eerst. En toen maakte ik een programma met de VPRO samen. En de rest van de crew had zoiets van... Je zou hier maar wonen, joh, het hele jaar door. En ik had zoiets van, mocht ik hier maar wonen het hele jaar door? Het is rauw, het is onbegrijpelijk. De ene moment... krijg je een bak zonlicht in je gezicht en het volgende moment sneeuwt het letterlijk om de hoek. En die, ja, dat prikkelt de verbeelding al gelijk. En dat is iets wat ik heel erg nodig heb soms. En wat ik in Nederland ook minder heb, blijkbaar. Ik zoek het af en toe gewoon op. In het wilde, dat overweldigende landschap. En misschien ook het verlatene hier en daar. Het idee dat je op de rand van de wereld staat. Wat niet zo is, maar zo voelt het op sommige plekken. Ja, je kunt ook niet zomaar weg. Kijk, als je in Scandinavië bent, in Zweden, dan kun je nog met de auto naar huis, als je zou willen. IJsland, daar is het gewoon klaar. Je zit daar gewoon. En het is ook niet voor niks dat mensen daar verhalen over trollen hebben en dat soort dingen. Je gaat echt dingen zien als je een bepaalde bocht neemt. Het deed me in beeld af en toe denken aan Caspar Friedrich David, de romantische schilder. Dat je zo'n man tegen ijsschotsen aanziet vanaf de rug. Dat je met hem gaat vereenzelvigen. Dan zagen we beelden van jou met een gitaar in een prachtig landschap. Muzikaal kwamen er wel invloeden langs. Je noemt sommigen ook Pink Floyd bijvoorbeeld. Ja. Ik meende ook wel Bon Iver bijvoorbeeld te herkennen. Die mag je zeker herkennen. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee, dat is ook prachtige muziek. Ik ben benieuwd waar je verder mee komt. En... het eerste waar je mee kwam, dat is heel actueel. En dat is ook de reden waarschijnlijk. Mark Hollis van Talk Talk. Gisteren werd bekend dat hij er niet meer is. Ja, ik schrok daar letterlijk heel erg van. Omdat dat liedje, dat gaat ook al mijn hele leven met mij mee. Want ik moest natuurlijk een liedje kiezen uit een hele hoop liedjes die ik mooi vind. En toen ik dat liedje voor het eerst hoorde. En ook zag trouwens. Toen wilde ik hem zijn. Ik wilde zijn stem hebben, ik wilde zijn haar hebben... ik wilde zijn bril hebben, ik wilde die piano hebben die in het bos staat. Ik wilde die dieren die er omheen liepen en ik wilde zo piano kunnen spelen. En ik wilde dat ik ook zulke muziek ging maken die heel dapper is gemixt... met een harde piano, een harde beat. Dat betekende heel veel voor mij. En ook, dat was echt een soort injectie om muziek te gaan maken en te blijven maken. In die tijd al. Zijn latere werk lijkt best wel in sfeer op wat jij doet. Want hij is heel erg bezig in zijn latere minder succesvol of minder commerciële platen met stilte in muziek. Ja. Met sfeer oproepen. Ja, en dat zijn dingen die jou ook wel interesseren volgens mij. Zeer interesseren zelfs. Het heeft ook met filmmuziek te maken. Ik ben ook heel erg minimalistisch eigenlijk in film. Als het weg kan, laat het dan maar weg. En nou kan dat met een plaat maken natuurlijk iets minder. Als je heel lang stil bent, is dat wat moeilijk. Maar dat doe ik zeker. En wat ook interessant is dat Sigur Rós, dat is een IJslandse band, heel erg geïnspireerd is geweest door Mark Hollis weer. En dus ik ben nu weer in IJsland beland. Dus er zit ergens een soort cirkeltje waar alles komt bij elkaar. Waar alles bij elkaar komt, ja. Ja, en voor mij was het zo. Ik heb ooit een briefje geschreven toen ik heel jong was, waarop stond een soort testament. Als ik doodga, dan wil ik Life's What You Make It, wil ik op een begrafenis. Uit een beetje uit de beginperiode van Talk Talk. Zo zei 1986, toen ze nog wel hits maakten. Nog niet af waren van het idee dat er een single op de plaat moest staan. Ja, het is een weergaloos nummer. We gaan luisteren. Talk Talk met Life's What You Make It. Je wilde nog iets laten horen. Een van de mensen met wie je veel samenwerkt, en ook in deze voorstelling, dat is bassist Lucas Dols. En die, ja. Jullie doen het met z'n tweeën in een heel kleine bezetting. Dat past ook. Het is een heel intiem verhaal over een man alleen die op reis gaat. Dus dat moet je niet met een 24-koppig orkest uitvoeren. Dat zou een soort van scheef lopen. Oh, sorry, Lucas Dols, de bassist, hè? Die, ja. Ja, precies. Met Dave Mancor zit ik op het podium. Oh, dat is een andere bassist. Ik dacht dat hij dat was. Nee, dat is een andere jongen. Nee, ik zat er te denken. Nee, Lucas Dols, daar heb ik mee gewerkt. Ook in de tijd van Miss Molly and Me, waar ik ook in zat. En Dave Mancor, die eigenlijk drummer is, die ook bast in de voorstelling. Ja. En een beetje toetsen speelt. Ja, ook nog, van alles. Lucas Dols, die is bassist, daar werk je mee samen. En hij heeft een TED-talk gehouden. En daar wilde jij iets van laten horen. Waar gaan we naar luisteren? Ja, hij stelt zichzelf op een gegeven moment de vraag tijdens zijn leven. Want hij is een hele goede bassist. Is dit hetgeen wat ik op dit moment moet doen? Zou ik niet ook iets heel anders kunnen doen? Hij wilde vroeger ook dokter worden en allerlei dingen. En hij besluit om zich even terug te trekken uit de muziek. En te gaan kijken van wat moet ik nu gaan doen? En hij is een Sounds of Change gaan oprichten op een gegeven moment. Dat is een stichting die werkt onder andere in Libanon en dat soort plekken. Om muziek aan anderen te geven. En dat bleek ook een roeping voor hem te zijn. En dat heeft hem ook weer teruggebracht bij nu weer meer zelf muziek maken ook. Maar die jongen is in mijn optiek gewoon een held. Door even iets on hold te zetten. En even te gaan kijken naar zijn carrière. En hoe je het wil vormgeven. En dan besluit om niet alleen maar zelf dingen te doen. Maar dingen ook aan anderen te gaan geven. Nou, dat vind ik te gek. We gaan luisteren naar een fragment uit zijn speech. I went to some friends and I asked them to do the same. Can you write down why do you make music? And my assumption was that they would have more or less the same motivation as I have. But I was wrong. Their motivation was really different than mine. And it made me think, if there can be so many different motivations behind a certain role or job in the world, in my case the bass, what would happen if I turn it around? If I really connect to my personal drive or motivation, and see the possibilities from there. Wat hij eigenlijk zegt is dat je je drijfveren moet onderzoeken en kijken of je ze ook kan loslaten, kan omdraaien. Ja, precies. Is dat iets dat jij zelf ook doet? Want het lijkt wel alsof jij jezelf ook af en toe op scherp zet. Door het over een andere boeg te gooien. De fase waar ik nu in zit, heeft daar ook wel mee te maken. Dat ik heb natuurlijk best wel veel dingen gedaan voor anderen. Daarmee wil ik zeggen, veel muziek schrijf je een opdracht van. Theatermuziek schrijf je een opdracht van. Ik heb met Miss Molly and Me gewerkt. En dan werk je ook in een groep. En ik ben nu helemaal. Ik heb echt bewust besloten om even in mijn eentje iets op te gaan starten. Een solo carrière op te zetten. Omdat ik ook ergens dat ik de 15-jarige jongen die zijn gitaar pakte en een liedje om niks schreef, die een beetje aan het kwijtraken was ook. Omdat je altijd een opdracht had, een bewijs van spreken. Nou, misschien niet eens bewijs van spreken, een deadline. Ja, waar ik ook van hou. Ik ben iemand die heel erg houdt van een kader. En binnen een kader werken. En dan heb je een gegeven, een script of een thema of wat dan ook. En daarmee aan de slag gaan. Dat vind ik heerlijk. Alleen, ik liep mezelf op een gegeven moment een beetje voorbij. Dus je kan altijd door blijven gaan, door en door en door. Maar ik moest even stoppen. En dat heeft Lucas Dols dus ook gedaan. Even gewoon stoppen en van bovenaf kijken. Oké, hoe kunnen we dit nog anders gaan doen? Hoe kan ik dezelfde aspiraties of andere aspiraties die ik heb ook toelaten in mijn leven? Hoe werkt dat, stoppen? Dan neem je de telefoon niet meer op of dan zeg je gewoon heel vaak nee. Dan ga je naar IJsland, denk ik. Ik denk dat het moment is dat je weer eventjes, tenminste ik in ieder geval wel. Nee, ik telefoon stoppen is het niet. Het is puur luisteren. Luisteren en naar het stemmetje van binnen. En ik heb nu het gevoel dat, je was erbij in de kleine komedie, dat ik ben zelden zo op een plek geweest als nu, met de dingen die ik nu aan het maken ben. En dat maakt ook dat al het filmwerk wat ik hiernaast doe en theaterdingen allemaal veel meer in balans zijn en veel meer kloppen. En dat is een heel lekker gevoel. Dat beschrijf je ook mooi in die voorstelling, dat je dan daar bent en dat op een zeker ogenblik er ruimte ontstaat in je hoofd. Dat je weer luistert, dat je weer kijkt, dat dingen weer binnenkomen. Dat je allerlei ervaringen weer toelaat bij jezelf. Je dacht eerst dat het allemaal over liefdesverdriet ging, maar het ging eigenlijk over jezelf verloren zijn, hoe abstract dat ook klinkt. Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, want het thema wat ik zeg maar gebruik in de voorstelling over liefdesverdriet, de hele voorstelling gaat er helemaal niet over. Het concert heeft, het doel ook, dat zit er ook in, maar het is een middel of gegeven waardoor ik ergens anders in terecht kom. En dat is inderdaad dat je dicht bij jezelf en bij je eigen zieltje en bij je eigen verbeelding moet zien te geraken. En dat die ook mag bestaan. Want dat vergeten we ook wel eens. We geven ons vaak over ook aan ons werkende bestaan. Dat zo hoort dat. Want daar hoort die hypotheek, daar staat dat huis, daar moet die auto. En zo hoort een relatie te zijn, zo hoort dat. Maar er hoort helemaal niks, volgens mij. Er hoort maar heel weinig. En in ieder geval het kunnen het luisteren naar jezelf en ook het kind in jezelf, dat is volgens mij van wezenlijk belang. Daar is het ooit begonnen. Dat zeg je net, een jongen met een gitaar die aan die gitaar begon te plukken. Ja, nou, vlak voordat ik hierheen reed, heb ik ook gewoon nog 2 uurtjes gewoon voor me uit zitten tokkelen. En dat is puur geluk. Je vertelt dat je opgroeide met Pink Floyd. Dat was de muziek van je vader. Ja. Dat je opgroeide met een gitaar. Hoe is het toen verder gegaan? Hoe ben je dan in die filmmuziek terechtgekomen? Hoe ben je professioneel muzikant geworden? Ik zal het kort schetsen. Ja? Mijn ouders maakten dus allebei muziek. Moeder zong, vader gitaar. Dat heeft mij geïnspireerd mezelf op een gegeven moment. Ik speelde wel een beetje piano. Ik ben gitaar gaan leren. Ben ik met een vriend van mij, Niels de Rooij, ben ik op het Oosterlichtcollege, waar ik zat in Nieuwegein, liedjes gaan schrijven. En met hem ben ik daarna een band ook gaan vormen, waar mijn broertje ook in zat. Ondertussen heb ik de Kleinkunstacademie in Antwerpen gedaan, waar Stef Bos was mijn mentor daar. En dan leerde ik ook Nederlandstalig werken en heel erg in de vertelling zitten. En toen kwam ik bij de toneelmakerij, dat heette toen nog Huis aan de Amstel. En daar ging ik mee acteren, maar mocht ik ook de muziek schrijven samen met Niels. En ineens kwam ik in de theatermuziek. En dat smaakte naar meer. En zodoende is dat gaan rollen. Maar ik had altijd al de wens, als ik iets voor film mag doen, dan grijp ik het met beide handen aan. En in 2012 was daar ineens Cowboy. En zodoende is het daar, zo is het gelopen. Cowboy is een blijft toch een bijzondere film. Het is een film die gaat over een jongen die zijn moeder is verloren. Hij krijgt een vriendschap met een vogel. Die vogel speelt ook een rol in de film. En hij heeft de bandjes met de muziek van de moeder, waar hij af en toe nog naar luistert. En zo ontvouwt zich het verhaal. De muziek speelde dus ook een heel grote rol in die film. Je wilde ook nu muziek luisteren of laten horen van filmmuziek. En toen moest je een beetje twijfelen tussen een aantal dingen. En uiteindelijk kwam je met de film Trente Deux le Matin. Of Betty Blue, zoals die in de internationale editie heette. Net zoals Lies What You Make It is die volgens mij uit 1986, die film. Dat klopt, ja. Nou, dat is grappig. Ik heb hem laatst nog bekeken, omdat ik het boek had herlezen. Het boek van Philippe Dijon, wat ook een mooi boek is. Maar de muziek, die voegde echt iets toe aan de film. Ja, ik had hem nu toevallig een tijd niet gezien. Dus ik had de muziek even weer aangezet en ook een stuk van de film gekeken. En ik vind die film op zo'n goede manier zo rauw en raakt zo aan alles wat een mens is. Dus die film alleen even nog los van de muziek eigenlijk. En het is hard, het is eng, het is vol liefde. Er zit seks in, er zit alles wat het leven biedt, dat zit in die film. En die muziek die gaat ook best veel kanten op eigenlijk, gek genoeg. Het is niet één type score wat je de hele tijd hoort. Soms zitten er hele orkestrale dingen in. Soms alleen maar een mondharmonica. En dat vind ik zo mooi, dat die muziek om die karakters heen met die film meebeweegt. Dus die is niet van buitenaf opgeplakt of zo. Die lijkt wel in die film te wonen. Dat als ik die muziek ook nu hoor, dan wil je bijna bij die vrouw zijn. En of je wil die man zijn, of je wil die strandhut aanraken. Dat is heel knap. Er zit een heel zachte, romantische kant in de muziek, maar tegelijk ook dat hele rauwe. En dat is ook waar die film over gaat. Een loodgieter die smoor verliefd is op een meisje die de boel op de schop gooit en ze gaan er vandoor zonder geld. Ze gaan op reis. Zij maakt ruzie met de huurbaas, die ook meteen de werkgever is. En zo wordt het langzaam aan een bende. Maar geleidelijk aan gaan we twijfelen aan haar stabiliteit, want die is ver te zoeken. En ze zuigt alles met zich mee. Muziek van Gabriel Jaret. En we gaan luisteren naar een gedeelte van Transit de Le Matin. Ça faisait une semaine que j'avais rencontré Betty. On baisait toutes les nuits. Ils avaient annoncé les orages pour le soir. Je t'aime! Tout ça, c'est pour toi. De liefde, hier is het nog leuk. Later werd het toch minder gezellig. Ja, en dit is best wel grappig, want je hoort natuurlijk een beetje zo'n blazer, zeg maar, zo'n beetje zwoel spelen. Terwijl heel veel muziek is helemaal niet zwoel in die film. En die kan best wel hard er tegenin beuken. Ik herinner me vooral die scheurende gitaar over die liefelijke piano. Precies. Dat mooie contrast. Ja, nou, dat contrast zit er de hele tijd heel lekker in die film, ja. Ja, goed, dat gezegd zijnde. Prachtige film, gruwelijke film ook trouwens. Over je eigen voorstelling. We gaan luisteren naar een gedeelte van je nieuwe voorstelling. En dit is uit de voorstelling As. Sentiment on the loose. Find myself led by you. You lure me through your feet. Your mountains, your valleys. Powerless against you. Gotta pull through. Gonna try to. You could freeze me. You could free me. You could burn me. Uit de nieuwe voorstelling As van Helge Slikker, die tegenover me zit. En dit maakte hij samen met Dave Menkelhorst. En dit heb je ook opgenomen op IJsland. Je bent daar ook de samenwerking aangegaan met lokale muzikanten. Ja, ik ben eerst met Dave vooraf op pad gegaan om inspiratie op te doen. Hebben we een week in een hut gezeten in the middle of nowhere. Zijn we ook al ideeën gaan maar opschrijven en gaan spelen en opnemen. Dus een aantal liedjes van de plaat straks, die komen ook echt, die zijn uit IJsland gevist. En toen zijn we een maand later zijn we weer teruggegaan om daar met IJslandse muzici, die ik ondertussen heb weten te verzamelen via allemaal connecties. En dat is natuurlijk heel grappig, want in IJsland gaan de connecties heel snel, want er wonen niet zo heel veel mensen. Dus ik zat op een gegeven moment aan de telefoon met de hoofdrolspeler van de serie Trapped. Ik weet niet of je die serie kent. Nee. Dat is een hele vette IJslandse serie. En ja, zijn bekkens konden we lenen en hij kende nog een hele goede bassist. Nou ja, zo gaan al die lijntjes, gingen heel snel. En dan zaten we in de studio van Sigur Rós. Zaten we 11 liedjes op te nemen. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. Maar het is het loslaten van je zekerheden. Zorgen dat je zelf weer open komt te staan, zoals je ooit open was. Kijken, luisteren. Ja. En dan, als het goed is, komen er ook weer nieuwe dingen. Ja, en het zorgt voor een soort autonomie die ik heel prettig vind. En die ik steeds meer weer een beetje terug aan het vinden ben. Klinkt wel heel erg zweverig misschien, maar het is niet zo heel zweverig. Het is gewoon dat je, wat je zegt, dat je naar IJsland gaat en het omarmt als een avontuur en in een studio gaat werken met muzikanten die je eigenlijk helemaal niet kent. Kom maar op. En zo ga ik het steeds meer doen, denk ik. De routine loslaten is niet zweverig. Nee, dat is ook eigenlijk helemaal niet zweverig. Dat zouden we ook allemaal gewoon regelmatig, misschien wel dagelijks gewoon moeten doen, dingen loslaten. Ja. Je bent ooit ergens begonnen, dat kun je gewoon vast nog een keer doen. Ja, nou, ik zing er ook een liedje ook over in de voorstelling, over hoe vroeger, zeg maar, jouw achtertuin de wereld was. Daar vond je alles. Daar was alles. En dat raak je kwijt, dat vermogen. En nou heb ik het in IJsland teruggevonden. En is IJsland nogal een grote achtertuin natuurlijk. Maar het gaat een beetje over hetzelfde. Dankjewel dat je langs wilde komen. Heel veel succes met de voorstelling. Je reist door het land en is nog lange tijd te zien op heel veel plekken. Ja. Als Helge Slikker, dankjewel. Graag gedaan. Katie is wearing that cocktail dress. She got a backstage pass. To make the after party last. And a full moon is looming large. Not enough to get our engines charged. Time to get ourselves sabotaged. I need things, I need things. A bit more than a a cure for the everyday. Make the pain just go away. Een Nederlandse band die gek genoeg vooral in Frankrijk veel succes scoort, Komodo, en het nummer heet Things. Life finds a way. You're a wizard, Harry. I'll have what she's having. What do you want? It's not that simple. What do you want? Radio Cinema. Welkom bij Radio Cinema, een wekelijks periodiek over film op de radio. Breedbeeldradio, elke week twee nieuwe films die te zien zijn in de bioscoop vanaf deze film. En we praten met filmmaker Eddie ter Stal, zelf niet warrig van een politieke film, over Vice. Dat is een portret van Dick Cheney, vicepresident onder George W. Bush. En we praten met Gerhard Bush over een nieuwe film, Ray and Liz, een Brits drama. En Maartje Willems, filmjournalist, is ook weer aangeschoven. Maartje, welkom. Dank je. We hadden vorige week geld ingezet op de Oscars. Hebben we niet slecht gedaan, volgens mij. Nee, wel een paar verrassingen, maar... Roma heeft niet beste film gewonnen, maar Green Book. Volgens mij hadden we wel, een aantal wel beste buitenlandse film. Ja, dat wel. En beste regisseur. Ja. En nou ja, dan was er nog Bohemian Rhapsody, Rami Malek, beste acteur. Die hadden we wel. Goed. Die hadden we goed. En verder hadden we alles verkeerd, geloof ik. Nee, nou, op zich maakt het niet. Olivia Colman was ook wel een verrassing dat Glenn Close niet won. Heb je nog gekeken naar de hele ceremonie? Nee, ik vond het te laat. Ik hield het niet vol. Oh ja, ik heb wel gekeken, maar me vechtend tegen de slaap en mijn ogen vielen dicht. En eigenlijk was er niet zoveel aan om naar te kijken. Dus dat kunnen we laten zitten. We tipten al één voor beste acteur die hem ook best wel zou hebben verdiend. Christian Bale, die de rol speelt van Dick Cheney in de film Vice. Hij is voor deze rol flink... aangekomen. Het is een grommend, mysterieus figuur, iets wat zwijgzaam, die langzaamaan als een Rasputin alle macht naar zich toe trekt in de regering van George W. Bush. Vicepresident, ooit een suf baantje, een beetje een ceremoniële functie, maar dit keer wordt het centrum van de macht. Maar gebruikt hij die macht wel voor het land of gebruikt hij het eigenlijk voor zijn eigen gewin? En is hij niet de man die het land een oorlog injaagt tegen beter weten in? Een beklemmende film ook wel. Eddie ter Stal, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk om er te zijn. Wat vond je van Vice? Ja, ik vond het heel indrukwekkend. En zoals je had beginnen over Christian Bale... Die zet dus iemand neer die bij uitstek charismaloos is. Daarom kan hij zelf niet de eerste viool spelen in de politiek. Maar hij moet het eigenlijk via de achterdeur door. Zal hij nooit winnen. Nee, dat is ook een hele mooie scène waarin hij dan probeert voor het congres te gaan. En dan niemand let überhaupt op als hij praat. En dat soort dingen heeft het gewoon niet. Zijn vrouw heeft het nog veel meer. En dat maakt het wel lastiger om te spelen, denk ik. Hè? En de regisseur heeft ook gezegd dat hij met hem de beste resultaten bereikt als hij iemand moet spelen die heel erg... van binnen zit, die met hele klei, waar heel veel gebeurt van binnen, bij heel veel plannen en dat is bij Big Short natuurlijk ook. En Bale is natuurlijk zelf een beetje een lichtelijk maniacale man, waar de gekte, iets heel kleins betekent bij hem al heel veel. Maar ik vond dat zeer indrukwekkend. In combinatie met de grim en waar ik voor hoor dat ze de Oscar hebben. Ja, de enige Oscar. Ja, Nou, het was echt, echt bijzonder. En ook, ja, het, weet je, het ritme van de film, de korte, afgebeten sprongen die gemaakt worden, die net genoeg vertellen over een periode of over. Dat is zo knap. En zo goed geëdit ook. Het experimentele karakter dat de film al op een heel vroeg punt ophoudt. Hier had het kunnen eindigen. Ja, en dan komt de aftiteling. Komt de aftiteling erin. Ja, nou ja. Dat is grappig. Ja, maar dat is spelen met film. Dan beheers je gewoon het medium als je daar zo mee kan spelen. Echt, echt heel mooi. Een fragment waarin de duistere deal aan het licht komt. De president of de kandidaat George W. Bush, die gaat in gesprek met Dick Cheney. I want you to be my VP. You're the solution to my problem. I'm CEO of a large company. I have been Secretary of Defense. I have been the Chief of Staff. The Vice Presidency is mostly a symbolic job. Right, right. I can see how that wouldn't be enticing to you. However, the vice presidency is also defined by the president. And if we were to come to a different understanding. Uh-huh. Go on. En daar wordt dan in de tuin met wat borrelhapjes en limonade wordt de deal beklonken. Yeah, ik wil wel vicepresident worden, yeah. Maar dan geef je mij het buitenlandbeleid, het economisch beleid. Ja, het zal waarschijnlijk niet op deze manier gebeurd zijn. En het was natuurlijk ook wel, ik vind Sam Rockwell een fantastisch acteur, zet het ook weer geweldig neer. De man die Bush speelt. Het is natuurlijk inderdaad een beetje het domme blondje gehalte van Bush. Het werd natuurlijk wel erg aangezet. En je hoort het al in dit fragment. Ja, een moeilijk woord. Maar goed, het is film, het is geen documentaire. Ze zeggen, je mag ons soeën zoveel je wilt, want alles is waar en we hebben het allemaal langs onze advocaten voor laten gaan. Voor zover we dat konden. Voor zover dat vond ik nogal een moedige uitspraak om zo stelling te nemen. Nou ja, weet je, maar dingen die in de krochten van de macht gebeuren, dat blijft toch altijd speculatie, weet je. En ook de film, JFK was natuurlijk ook voor een deel dingen die speculatie, feiten, dingen die gebeurd zouden kunnen zijn, dingen die waarschijnlijk niet gebeurd zijn. En ja, als je daar maar drama uit weet te spinnen, dat is. Misschien is het al wel onbegrijpelijk als je in de ruimte zelf zit, toch? Nou, toevallig hebben we net in een voorgesprek erover. Kijk, dit gaat heel erg over het bijna Shakespeareaanse drama. Wat over je zegt dat het gaat over gewin, Halliburton en zo. Ik denk dat het veel basaler is. Het gaat over de macht zelf. Wat is macht? Waar gaat macht over? Ja, power for power's sake. Het is niet eens. Je hebt bij hem nooit de indruk dat het direct nou om zijn financiële belangen gaat. Maar het one-upmanship. Hè, dat zeg maar iemand willen zijn. Of, want als hij wordt gevraagd voor vice president, dan is er ook een gesprek met zijn vrouw van waarom zou je dat doen? Je hebt geen enkele. Ja, dat is alleen maar een baantje waarop je wacht tot de president doodgaat. Of ja. Is het ceremonieel. En hij zag ook niks in George Bush. Nee, maar gewoon echt de macht. Het feit dat op een gegeven moment is er ook een scène waarin Rumsfeld hem zegt: kijk, achter dit deurtje wordt bepaald of we Cambodja gaan bombarderen. Zie je ook zo naar die deur kijken. Gewoon het feit dat is een banale plek. Woorden kunnen worden gesproken die een fysiek gevolg hebben voor echte mensen heel verderop. Dat zie je dan ook met overweldigend geluid. Dat vond hij fascinerend, ja. Je noemde Halliburton, dat is het bedrijf waar Rumsfeld een commissariaat had, of een soort functie, waar die financiële belangen had. En dat uiteindelijk in de wederopbouw van Irak ontzettend veel geld zou verdienen. Ja. Die verdenking zit natuurlijk wel ook in de film. Ja. Jij maakt zelf politieke films. Je bent een geëngageerd filmmaker, maar nooit zo direct als dit. Zo'n pamflet heb ik jou nog niet zien maken. Kijk, als je het dan hebt over politieke films, dan kijk, Vox Populi was natuurlijk een politieke film in de zin dat was nou eigenlijk een. Maar ging eigenlijk meer over mensen en over opportunisme en over onkunde en zonder dat dat nou echt een politieke boodschap had. Weet je, ik bedoel, dat was niet een linkse of een rechtse film. Het ging meer over opportunisme in feite. Over hoe politiek werkt. Ja, maar ik denk dat Simon eerder een politieke film, of Rent-A-Friend misschien. Het gaat over dat alles merchandise is. En dat is toch meer misschien mijn meest sociaal-democratische film of zoiets. Maar Simon is natuurlijk ook in feite was een politieke film in die zin. dat ik wilde echt een film maken over een soort vrijzinnige, progressieve samenleving. Waarin ik opgegroeid was. Weet je, je wilde laten zien dat die samenleving er was. Dat die bestond. Maar ook dat er was altijd een heel Sodom en Gomorra beeld van dit soort samenleving, vooral in het buitenland. Ik merkte dat dan wel met eerdere films. Ik heb nooit geld verdiend in mijn film. Ik heb wel heel veel van kunnen reizen. Maar dan merk je altijd dat er toch wel, zeker in traditionelere samenlevingen, gesloten samenleving, daar wel commentaar op de manier bijvoorbeeld hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld. Of softdrugs, weet ik wel. En toen dacht ik, Simon was echt voor mij bedoeld als een stiekeme propagandafilm voor progressivisme. Maar je zegt dan stiekem, dat is veel ingetogener dan deze film. Want dan terug naar Vice, dit is echt ronduit een pamfletistische film. Maar Amerika is natuurlijk een veel gepolariseerdere samenleving. Hè? Ik bedoel, daar was in de 60 jaar gewoon nog apartheid en dat soort dingen. En wat in Amerika besloten wordt, wil ik zeggen, achter die gesloten deuren, dat heeft grote implicaties voor elders. Dus ik denk dat, dat je ziet het dagelijks, hè, de Amerikaanse samenleving is zo gepolariseerd, daar zijn wij nog een soort theekransje bij vergeleken. En dus daar is het niet zo gek dat het een pamfletistisch karakter heeft. En bovendien, weet je, een filmmaker mag wat mij betreft best een pamfletist zijn. Het is geen journalist. Een film hoeft niet objectief te zijn of te streven naar een afgewogen oordeel. Het is geen wetenschap. Weet je, het en een is gooi kunst. Naar de macht is misschien in Amerika ooit ook wel interessanter om naar te kijken. Ja, want het gaat om echte macht. Het gaat om echte macht. Als hier een Europese politicus echte macht wil. En dan zie je juist ook vaak die politici uit kleine landen die in Europa heel veel macht voor Europa willen en dat soort dingen. Dat hier kan het niet. Als je hier in Nederland premier bent, ben je nog een loopjongen van Duitsland. Ja, je bent niet de leider van het vrije. Nee, dus daarom zie je mensen uit Luxemburg en België, die zeggen, Europees leger, weet ik wat allemaal. Hoe kijk jij ernaar, Maartje? Naar een film die zo duidelijk stelling neemt en zo duidelijk zegt van, nou, deze man vertegenwoordigt toch een beetje het kwaad. Ja, dat zeker. Maar hij heeft voor zijn dochter bijvoorbeeld, daar komt hij heel erg voor op, zijn lesbische dochter. Tot op zekere hoogte. Ook dat ideaal gaat varen, laatst, maar dit wordt een spoiler. Uiteindelijk. Ja. Maar hoe keek jij naar die film? Had jij het idee, ik word een kant op geduwd? Of vond je het toch uiteindelijk aannemelijk? Ja, je wordt wel een beetje een kant op geduwd, maar je moet ook een keuze maken, toch? Denk ik, als filmmaker. Nou, en daar geeft hij ook wel een knipoog op het laatst. Dat iemand van die focusgroepen die de hele tijd terugkomt, die zegt, ik weet het, deze film, dit was een liberale film. Na de aftiteling wordt de film nog geëvalueerd door een aantal van de personages. Ja. Maar in principe maakt het ook niet echt uit, weet je wel. Het is ook gewoon een film over Dick Cheney, zou ik maar zeggen. Een man die door zijn vrouwen die gewoon macht wil. Ja. En dat is en er zit ook heel veel humor in. Het is ook Shakespeareans in die zin. Gewoon een koningsdrama is het. En op een gegeven moment hebben ze ook echt een Shakespeareanse scène. Ja, er zit echt heel veel humor in. Zegt ook inderdaad van, nou ja, we weten niet hoe het gesprek, misschien is het een soort Shakespeareanse ding, maar dat is niet voorhanden. Het is tussen hun gebeurd en dan laat hij ze toch uitspelen. Dan zitten die teksten oefenen met zijn vrouw en dan lezen ze Shakespeare. Heel mooi is de scène van het hart, want Dick Cheney was in werkelijkheid ook een hartpatiënt. Ja. Dat hart wordt op een zeker ogenblik vervangen voor een transplantatiehart. Ja. Dat zien we groot op een schaaltje. Een zwart hart dat eruit wordt gehaald en een nieuw hart dat erin gaat. Ja. De donor is tot personage, voor even kortom. De donor is de verteller. Alles wordt in stelling gebracht. En het hart dat we zien is van de regisseur. Dat zei jij, ja. Ja, ja. Hij heeft zijn eigen hart groot op het doek gezet. Of tijdens de draaiperiode of daarvoor, van, nou, weet ik niet. Had hij misschien is daarna nog gedraaid. Hij had een hartaanval, dus hij moest een open hartoperatie. En dat is gefilmd. En op het moment ik heb dat echt gezien. Want ik heb voor een film van Frank Krom, dat gaat over een hartchirurg, heb ik deze, die komt in mei uit. Heb ik zo'n hartoperatie meegemaakt, weet je, een beetje realistisch. En dat zie je ook echt dat opengetrokken, dat hart kloppen. Dat beeld zag ik dus ook van. Maar dat was dus het hart van de regisseur. Wel bizar. Een cameo, hè? Zijn eigen hart in de film. Ja. Letterlijk in de eigen film gestopt. En mooi zwart aangelopen, wat ook wel iets zegt. En natuurlijk, we noemden het al de fantastische rol van Christian Bale. Die zoveel is aangekomen dat het ongemakkelijk is om naar te kijken. Hij is ook zwaar ademig. Ogen bijna helemaal dicht. Je moet elke keer nog een keer kijken, is het hem nog wel? Zou jij dat ooit een acteur aandoen? Om voor een rol zo vet te worden? Nee, ik heb wel. Toen Kees Geel, die is toen, 15 kilo afgevallen voor Simon. Dus het draaien is even iets. Omdat van, hij kanker had, moest, ja, hij, ja, moest hij zo is, slank zijn. Geloof ik, 2 maanden gestopt even de opnames. En toen was dus eerst moest hij heel veel eten en drinken en veel bier. Zo, dat vond hij ook nog wel leuk. En op een gegeven moment moest hij dus mager worden. Toen hebben we de draaiperiode in 2 gehakt. 2 maanden later was Kees inderdaad 15 kilo afgevallen. Voor de rol? Voor de rol, ja. En hoe voelde jij daarbij toen je dat zag? Nou ja, Kees en ik zijn vrienden, hebben wat toch een beetje van die PSV, ik Ajax, wat een beetje pesten natuurlijk. Die weer moest gaan trainen. Maar ik deed af en toe wel met hem mee of zo. Maar Christine Bale vindt het zelf ook prettig om zichzelf niet te herkennen in de spiegel. Ja, dat kan ik me van alles wel voorstellen. Als hij zijn rol gaat spelen. Ja. Dat hij ook echt dat personage wordt. Al met al lijkt me toch een fenomenale film, Vice, Maartje. Ja, zeker. Ja, geweldig zelfs. Over de film Vice vanaf heden te zien in de bioscopen. Over Dick Cheney. Eddie, dankjewel dat je langs wilde komen. Ray and Liz van de Britse fotograaf en kunstenaar Richard Billingham is een film over zijn eigen familie. Zijn jeugd wordt in beeld gebracht in de grauwe buitenwijken van Birmingham. Het is een vieze film, mag ik wel zeggen. Het gaat over armoede en verval, over alcoholisme en over mensen die doelloos gemeen tegen elkaar zijn. Maartje Willems en Gerhard Busch zitten naast mij. Gerhard, misschien wil jij allereerst iets zeggen ter inleiding van deze film. Wat gaan we zien? Nou, geen vieze film, vond ik. Nou, vond ik wel hoor. Vond het een smerige film. Smerig als in het is een bende bij hun thuis. Nou, er wordt op banken gekotst en dat wordt door de hond weer opgegeten. En die hond die moet dan ook weer iets met die toegenomen fecaliën. Dat is een smerige film, toch? Veel smerigheid in de film. Ja, nee. Smerigheid in de film, ja. Point well taken. Alleen, de grap is natuurlijk een beetje dat meestal heb je van die smerige films en dan is de maker ook ergens heel boos over. Maar deze maker, die Richard Billingham, die het notabene allemaal heeft meegemaakt. Hij is een van de 2 kinderen in de film. En zijn ouders die zijn totaal niet in staat om hem op te voeden. Of hun op te voeden. Maar die Billingham is dus niet boos. En dat maakt het juist toch weer een ander soort film dan de meeste films die dan over die social realism films, die kitchen sink drama films, die altijd die wijzen met de vingers naar schuldig of zo. Dat doet hij helemaal niet. En hij kijkt met een eigenlijk, ja, toch wel liefdevol terug op die ouders. En dat vind ik wel heel mooi. Laat ik het meteen hernemen. Want smerige film was meteen een soort oordeel over iets. Het is in wezen een prachtige film. Het is een film die laat zien wat armoede is. Nou kom je wat in straatje. Opgroeien, ja, is. Ja, die, vind die, ik ook. Die een familie liefdevol portretteert waar weinig liefde is. En die niks zachter maakt dan het is. Maar ook niet beschuldigend wijst of zoekt naar een oorzaak of een statement. In die zin een fascinerende film. Maartje, jij bent aan de beurt, Ray en Liz. Ja, het is een fotograaf en hij toont wat er is gebeurd. En hoe vond je dat? Hoe heeft dat jou geraakt? Nou, het is wel soms moeilijk, heftig om te zien, zeg maar. Inderdaad, wat je beschrijft van de verwaarlozing eigenlijk. Dat is wel moeilijk om te zien. Maar het is ook wel mooi, omdat het inderdaad niet oordelend is. Dus je gaat niet, je gaat geen hekel krijgen aan die mensen. Dus je wordt eigenlijk echt meegenomen in die wereld, zeg maar. De moeder des huizes die heeft van de ontslaguitkering van de vader des huizes ontzettend veel alcohol gekocht. Is ook heel trots op de grote hoeveelheid drank die er nu in huis is. Maar dat moet natuurlijk wel van afgebleven worden door de anderen. Een gebod dat misschien niet gehuldigd gaat worden. Dat voel je wel aankomen. En dan zetten ze het op een zuipen. En dit is een onvoorstelbaar drankgelag. 1 slokje uit elke fles. En dat is natuurlijk nooit verstandig, alles door elkaar. We gaan luisteren naar een fragment. There's a load of drinking in this house. Oh, shut up, Ray. Yeah. In this house? Oh, yeah. Vodka, brandy, you name it. All paid for. It's hidden and hidden good. I bought it with Ray's redundancy money, and I don't want you touching a drop of it. In fact, if you even think about looking for it, you see this. En dan wijst ze op haar boksbeugels. Als jij die fles aanraakt, dan ram ik jou een bloedneus. En deze spoiler geef ik vast. Die bloedneus die komt er. En het is, hoe? Het is een massieve vrouw ook. Hè? Liz is een getatoeëerde, gezette dame. Ja. Ik help je even. Ja, oké. Vooruit. Maar dus ook wel bedreigend. Dus het gaat om een oom van Billingham dan. Die een beetje zwakbegaafde oom. Die dan niet aan de alcohol mag zitten. En daar bedreigt ze hem inderdaad. Maar er zit wel enig gewicht. In dat dreigement. Er zit wel enig gewicht achter dat dreigement. Ja. Die hengst wil je niet krijgen. Jij sprak de regisseur tijdens het filmfestival in Rotterdam. Het is voor hem een persoonlijke film. Een portret van de omgeving waar hij zelf vandaan komt. Wat vertelde hij daarover? Nou ja, kijk, hij was dus fotograaf. Hij is zelfs ooit hij wilde schilder worden. En toen heeft hij wat studies gemaakt. Heeft hij wat foto's gemaakt van Ray en Liz, van zijn ouders. En die werden ontdekt door docenten bij hem op die academie. En die vonden die foto's zo sprekend. Dat is uiteindelijk een fotoboek geworden. Hè, over zijn dronken vader. Die was altijd dronken. En die hele gezette moeder die altijd maar aan het puzzelen was. En daar altijd maar roken, zat. Ja. En heel veel dieren had ook. Dat is ook wel een leuk onderdeel van de film. Waar ze niet voor kunnen zorgen. Ook niet, nee. Maar dat boek werd de Ray's Love. Eind jaren 90, zo heel lang geleden. Maar hij was toch niet klaar met die hele periode. Nee, hij zat de hele tijd na te denken over korte films. En toen had hij één van die korte films. De film is verdeeld in drie blokken. En één van die blokken is zijn vader die alleen maar in het huis zit. En alleen maar drinkt. Hè, niks doet anders. Dat er niet buiten komt, alleen maar drinken. En toen bedacht hij een tweede. En dat is wat we net het fragmentje uit horen. En nog een derde dacht hij, nou dan heb ik een film. Dus 20 jaar later is er ineens een film. Hoe belangrijk is die film voor hem in persoonlijke zin? Hoeveel van hemzelf zit erin? En hoe kwetsbaar trof jij hem toen je over de film sprak? Totaal niet kwetsbaar. Maar dat is... Een uurtje voor het gesprek zei de distributeur, dus degene die film in Nederland uitbrengen, die zei, hij is autistisch of hij heeft autisme. Dus hij heeft best veel afstand tussen zijn gevoel en wat er allemaal gebeurd is. Als het waar is, dat weet ik niet. Maar zo'n man trof ik ook wel een beetje aan. Hij zegt zelf, ja, het gaat hartstikke goed met mij. Ik heb 3 kinderen, die gaan allemaal netjes naar school, dragen een pyjama. Dus ik zorg goed voor ze. Hij kijkt er eigenlijk met best veel afstand naar terug op zijn ouders. Zullen we luisteren naar een fragment van het interview dat jij hebt gehad met hem, met Richard Billingham. When I watch the film back with an audience, then it's emotional, but during the making of it, no. And is it emotional if you watch it back with an audience because you see audiences react, or? I think it's yes, because I see them react and I sort of see it through. I'm not quite sure, but I think I see it through their eyes. Yeah, and if we're sort of shocked. Yeah. You sort of become shocked after the fact. Sometimes sometimes I laugh at the people being shocked. Als mensen gechoqueerd zijn door wat ze zien, dan moet hij daarom lachen. Dan vindt hij dat grappig. Omdat hij dat zelf eigenlijk niet zo beleefde. En dat is denk ik ook een soort manier voor om zichzelf een beetje te wapenen wat er toen allemaal gebeurd is. Want we doen er soms een beetje lacherig over. Of hij doet er een beetje lacherig over. Maar het is natuurlijk ontzettend heftig wat we zien. Het is complete verwaarlozing die... Nou ja, ik moet misschien niet te veel vertellen over wat er met zijn jonge broertje gebeurt, maar dat is een belangrijk onderdeel in de film. Het is ook wel mooi dat hij zelf zit hij bijna niet in die film. He, hij vindt de jongen, zeg maar. Ja, de jonge Billingham. Ja. Ja, hij heeft vooral gefocust op zijn ouders en zijn broertje, omdat hij niet wil, kijk eens naar mij en kijk eens hoe zielig ik ben. Dus echt portretterend als een fotograaf. Dus Maartje, deze film laat echt zien wat armoede is. Dat armoede niet alleen een gebrek aan geld is, maar dat het uiteindelijk in je hoofd kruipt. Dat het uiteindelijk een gebrek aan perspectief maakt. Dat het ook stilstaan is. Stilstand is. Ja, ze kunnen geen kant op. En het maakt je chantabel, het maakt je harder, het stompt je af. In die zin vond ik het een indringend portret van het fenomeen armoede. Ja, en ook dat alcoholisme van die vader. Dat is ook heel droog in beeld gebracht eigenlijk. Al met al je oordeel, wat vond je van Ray en Liz? Ja, ik vond het een ik weet niet of mooi het goede woord is, maar het is wel, ik vond het heel aangrijpend in ieder geval. Gerard? Ja, ik ook. Prachtige film. Een van de juweeltjes op het Festival van Rotterdam aantrof. Fijne film, ondanks het onderwerp. Kijk gewoon anders naar dingen die je al vaker hebt gezien bij de Dardennes en Mike Lee en zo, maar die horen niet in die wereld thuis. Die denken na over hoe het zou zijn in die wereld. Terwijl hij zat daar en hij laat gewoon zien wat er gebeurd is. En dat voelt als kijker toch anders. Vooral omdat er in deze film totaal niet geoordeeld wordt. En dan kan je ook weer kijken en dan je eigen mening maar ja, bepalen of zo. Ik vond het echt een hele knappe film. Wat ik ook wel interessant was, was de chirurgische precisie waarmee de regisseur de set heeft nagebouwd. Ja, ja, hij wilde het helemaal precies zo hebben, ja, als toen. Dus hoe eerlijker, hoe beter. Ja, precies dezelfde kleding. Want dan hebben we geen clichés. Ja, precies. Een realistische, doch poëtische film. Ray and Liz van Richard Billingham. Maartje Gerhard, dank je wel. Volgende week is er weer een editie van Radio Cinema. En morgen in Nooit meer slapen is actrice en scenario-schrijver Sophie van Winden te gast. Dat allemaal vanwege een toneelbewerking van de bestseller van Giet Op de Beek. Kom hier dat ik u kus. En ze heeft ruime toneelervaring en ook mooie rollen gespeeld in films als Code Blue en Prooi. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En straks kunt u luisteren naar de NTR met het programma Focus. Goeienacht, tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.